Dookoła palą szajs i co? I łapią schizy. A my? My łapiemy tylko powiew świeżej bryzy. W prawej dłoni jointa mam, jak tu prawie chyba wszyscy. My lubimy palić tylko dobre dżisy. Dobre dżisy, hazy dżisy. Zakazane zioła, nielegalne przepisy. Smaż kanabisy, patrz, masz na ulicy. Są spokój dać rynicy, to wiedzą zawodnicy. Jebać sypkie iskry, co nie palą nawet zrówki się. Smażymy dobry towar i nie pytaj kurwa gdzie. To Kasper, Fono, Skali, rap gandzie, mafia pali. Holandia dla ziomali, zdasz ten smak, zajarali. Wjeżdża, natural high, te tłuste szyty, pazia, rudaj. Poczuł ten stan, mikrofon normalny, bi Jamaica scan. Diesela, menzja, snowballowan. Lemon i White Widow, die star. AK-47 jest hard. Orange, Pepsi, power plant. Więcej dymu, kurwa mać. Więcej dymu, kurwa mać. Więcej dymu, kurwa mać. Więcej dymu, kurwa mać. Czujesz to? Mocno kopie. Najlepsze bity w Europie. Nie do podjebania są tu chłopcze. Bogu dziękujemy, że mieszkamy w Polsce. Chcę to, mamy, dalej gramy. Gandzia, mafia, się trzymamy. Choć ty w niego nieraz wynosimy. Tej ekipy cię nie zostawimy. Zajebany, tak se śpiewam. Z dobrym dżisem sobie biegam. Choć prawkami nie oddali. Na przekór płyniemy na fali. Żaden z nas sypy nie pali. Bandę mam tutaj ziomali. Ba bandę mam co dużo pali. Seba, Kasper, Filip, Kali. Chcesz to, ej, dżisy klej. Skumbi buka jest okej. Odpal ten, Fonos jest. Po dziarach tu poznasz mnie. Mnie, to sama prawda. Pierdol do palacze wariat. Tylko stać palić naturalnie. Słuchaj mafia, będzie fajnie. Dobre dżisy, w nich THC nie piach. Przekopany sukien syn ma zakaz wjazdu na blat. Wodorosty psują głowę, jak chłam zalewa kraj. Tylko czysta Maria, tylko dobre dżisy i haj. Dobre dżisy, tylko dobre dżisy. Naturalny haj, tylko dobre dżisy. Dobre dżisy, tylko dobre dżisy. My palimy ziomuś, tylko dobre dżisy. Niczym wielki smok, pochłaniamy tony. Zielska dziś ten powolny krok sprawia, że ciężko nam przestać. Płoną dobre dżisy, bo to dżungla jest miejska. Na farmazon i podróby nie wystarcza tu już miejsca. Powieka waży tonę, dziś może jest burzone. Dżis leci w moją stronę, liście są już odpalone. I zadowolone pyski, choć efekt lotu niski. Ten skum nie jest dla wszystkich, a wszystkim w sercu bliski. Jednego kopię dobrze, a drugi dopala gwizdki. Jeśli jesteś z nami, dziś na palcach masz odciski. Bierz to i pal, gadzia wróży dzisiaj haj. Pomoże pali z nami ten kraj. To naturalna kana pożądana przez wszystkich. Masz przepłyski, wyrzucaj gwizdki, brat. Dawaj więcej rap, czuję serce w podzięce. Więcej w życiu chcę mu dać. Pędzę przed siebie na niebie, wyznaczam cele. Ziom szele, to nie życia, Mont Everest. Do zdobycia wiele, dawaj ze mną, niech rap. Chcę zrobić dziś tu ciężki rozpierdol. Czujesz kanabis, dobry dziś spłonie. Pięć moment, pełen orient, to nie koniec. Zacieram dłonie, przebieram zasoby, by poczuć dotyk. Smak ogromnej mocy, za dnia i w nocy. Ma wpływ kojący, złych emocji nadmiar gasi antybiotyk. Wysokie loty zwiastują kłopoty. Jeśli jesteś nielotem, to nie znam zawoty. Dobre dżisy, THC nie piach. Przekopany sukien syn ma zakaz wjazdu na blat. Wodorosty psują głowę, jak chłam zalewa kraj. Tylko czysta Maria, tylko dobre dżisy i haj. Dobre dżisy, tylko dobre dżisy. Naturalny haj, tylko dobre dżisy. Dobre dżisy, tylko dobre dżisy. My palimy ziomuś, tylko dobre dżisy. Dookoła palą szajs i co? I łapią schizy. A my? My łapiemy tylko powiew świeżej bryzy. W prawej dłoni jointa mam, jak tu prawie chyba wszyscy. My lubimy palić tylko dobre dżisy. Dobre dżisy, tylko dobre dżisy. Naturalny haj, tylko dobre dżisy. Dobre dżisy, tylko dobre dżisy. My palimy ziomuś, tylko dobre dżisy.